een meisje gekend dat ineens haar geliefde verloor, die dood ging. Hij was stralend en leefde vol vuur. In zijn oren het lied van de lucht en de zon. Wie kan begrijpen hoe die dingen gaan? Ik heb het leven gezien. Sterker dan wat er al was. Ik heb een baby gezien. Ze was nog niet helemaal hier, die ogen. Kan ze weten dat er klaar is om zelf door het leven te gaan. Wie kan begrijpen hoe die dingen zijn? Ik heb het leven gezien, geleefd door degene die bleef. Het is soms nog sterker dan. Dat zie je toch zo. We kennen geen wegen en toch lopen we door. Da da da da da da da da da da da da da da da. We kennen geen wegen en toch lopen. Ik heb het leven gezien, geleefd door degene die bleef. Het is soms nog sterker dan wat er al.